I'll stand by your side. jó? Ja? Na. Hit, remény és gyűlölet. A tunyogi húgok. Sziasztok! Hatan. A zene után sztár vendégek. A romantik együttes. Valamint Laci. Bocsánat, Győzi nélkül. Csak Győzi nélkül, tényleg. Jövünk többi vissza. Majd később. We'll be right back. boys, get ready to take it to the stratosphere. Ez itt a Hétremény Zsírolat, a Rádió Café 98.6-on. Hétremény Zsírolat 2. 2. De mit is beszélünk mi a műsorról, amikor szupersztárok a stúdióban? Völgyi Zsuzsi, Iskanovics Katán. Ti vagytok ketten. Hol? Sziasztok. Csináljunk egy hangmintát. Kati? Hello! Te akkor ezen a hangon kell beszélni. Oké, okay, vagy. Zsuzsi? Hello! Neked jobban áll. Hát na jó, igen, csak én mondjuk az életbe kevésbé nézek ki jól. Mert Zsuzsi, ehhez. És nem lép föl két nővel. Hogy még egyszer? Ez ami mind a kettőnknek az a legnagyobb problémánk, és sajnáljuk, hogy nincs itt a győzés, nem mondhatjuk el neki ezt így szemtől szembe, hogy annyira szeretnénk két nővel fellépni. Hova? Bárhova. Hát akkor itt föllépünk a létre a felső fokára. Mit szóltok hozzá? Most nincs itt a győző, milyen vele? Úgy milyen nélküle? Milyen nélküle? Milyen egyáltalán? Nélküle nyugtató. Á, nem, tök jó vele egyébként, mert nagyon sokat... Hogy jött ez az egész? Hát amikor még a Katinka népi táncolt, én pedig balettoztam. Azok voltak a szép idők. Igen, és a tánckarban jöttünk össze, egy öltözőben öltöztünk, és megláttuk Győző farát, és nem bírtunk neki ellenállni. Tűzszoknyában még. És ez most jó, így szeretitek csinálni ezt? Á, nem, nagyon utáljuk ezt csinálni. Szívem szerint már most abba hagynám, igaz? Ja, nagyon gáz. Ez jó. Az is borzalmas, amit láttam itt az utcán, hogy összecsődült a fél utca, hogy autogramot kérjen. Ez egyébként döbbenetes. Ez nálunk, kísértiteket? Így nálunk számtalan ember megfordult már, bár nem láttam őket bejönni a házba, de ezt a fajta ilyen rajongást, ezt itt, hogy mondjam, ez így meglepet. De egyébként megmondjuk őszintén, hogy ez nagyon jó érzés tud lenni, de viszont már a 18. fellépés után nagyon fárasztó is tud lenni, amikor ül az ember az autóba. Most úgy ki, mint aki örül neki. Tényleg? Én pont jöttem ott el. Jöttem, mentem, intézkedtem. És még meséldem, milyen volt az eset, mert én nem láttam. Kérlek, most beköpsz minket? Nem, semmi nincs ebben. Beparkolt a limuzin. Meg szoktuk verni a rajongókat. Beparkolt a limuzin. Tényleg úgy jöttek, mint a Dalnokok Ligájába? Nem mondom. Füst, fény, minden. Az ilyeneket ki lehet mondani nálatok, hogy Dalnokok Ligája? Persze, mindent ki lehet mondani. Sokkal durvább, viszonyosabb szín. Most figyelj, Renault Fióval jöttek a lányok. Fingo, jó? Egy kicsit másképp. Nem, mi volt? Fingo. Persze, igen. Áruljátok el azt is, hogy milyen rendszám, meg ilyesmi. Azt nem figyeltem, megálltam. Nem kellett, Beparkoltak, tudod, ez a párhuzamos kicsit döcögős, igen? Visszafelé parkolás. Na jó, de nem volt, azért nem döcögős. De nagyon jó, és milyen nagyon szűk helyre kellett beállni. Igen, ezt is szólamban mondja. Nem volt azért. 30 centi. Azt mondta nekem a Katinka, ha ide beállsz, akkor nagyon gyanázol. Nagyon gyanázol. És beállt egyébként. 30 centi kereszt szerint megvolt. Mire a manőver véget ért, addigra 4-5 kisgyerek. Nem voltak kisgyerekek, mert felnőttek is voltak. Így van. És azt kérdezték tőlünk, kicsik, hogy hol lakunk. Kicsik, nagyok, vegyesen. És mondtuk, hogy itt. Hogy itt. És mire ők? Igen, és együtt? Igen, és azt mondtam, hogy megkérdeztem vélem, hogy hol kell bemenni? Én csak annyit csíptem el, hogy ne haragudjatok, nincs nálunk papír. És akkor így terjed el, hogy drogozol. Nem, hogy annyira szét volt ütve a Zsuzsa, próbáltam kicsit finomítani a dolgot, megkérdeztem, hogy hol nálad van a kulcs. Mire én rákérdeztem, hogy vettél vacsorát? Nálunk ez így megy. Mindig együtt, sokat vagytok együtt? Igen, és szeretünk együtt lenni nagyon. Együtt laktok? Tervezzük, igen. Elveszem feleségül. Nem sokára lehet, reméljük. Igen. Most is lehet. Egy neműek már házasodhatnak? Persze, csak nem templomba szerintem, nem? Szerintem nem. Szerintem azért anyakönyv ez még egy nem. Na jó, kimegyünk Hollandiába, most ott lehet, számít. Nem. Tényleg, számít. Így külföldön is kajálnak titeket? Most majd fognak. Hol? Mexikóba. Elindult visszafelé, nem is nyelven megyen volt, hogy elindult egy visszafelé, tudod, ami bejönnek ezek a filmek, és akkor most vissza exportáljuk a magyar tehetséget. Hát azért mi Mexikónak egy nagyon nagy importpiaca vagyunk, mondom én így. Még miből gondolod ezt? Natalia Oriero, meg egyébként Dél-Amerikának. Ez igaz. Jogos. Jó, ott a pont. Hogy kerültek ti Mexikóba? Ez egy úriember által. Igazából most igen, nem akarok erről többet beszélni, mert a princesz is velük utazik meg. Többen mennek. A hegedűs lányok? Így van. Így van, Mága Zoltán is most volt kin, nagyon nagy sikereket aratott, úgyhogy most mi is learatjuk kin a babérokat. Ne kérdezd, mert most küldött az úriember egy SMS-t, hogy időpont az még függőben. De ha minden igaz, akkor szeptember. Október. Aha. Az komoly, érdemes készülni. Lányok is, hány százezer eladott lemez? Vagy ez hogy van a romantikkal? Most 47 ezer tart. Ez a lemez. Ez a mostani lemez. Van. Az előző is körülbelül 42-47, és az első az nem lett platina. Az 27 ezer körülbelül. Mennyi most a platina? 30? 40. 40. Igen. Az komoly. Alkudozhatunk. 50. De megbeszélhetjük. Jó, ma 45. Zsuzsi, te mit csináltál te Moulin Rouge-ba? Hát én takarított. Színpadot mostam. Nem, most komolyan. Táncoltál? Nem, én nem táncoltam, én énekeltem, mindig is énekeltem. Ez a szakmám. És miért mondod? És miért nem vallod? Na de? Jó, hát amikor az Állami Operaházból kijöttem, akkor a balettcipő nagyon tört a lábam, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor jó, akkor fölcseréljük mikrofonra. Igen. De ott énekeltél évekig? Sokáig? Nem sokáig, mert már akkor jött a Kata meg a Győző. Ott körülbelül 3 hónapot töltöttem. És előtte mit csináltál? Előtte is énekeltem. Hol? Különben ez furcsa általában, ugye, hogy igen, előtte is énekeltél? Nem aerobik oktató voltál? Ez tényleg ez. Mint ahogy most a Katinka fölcseréli az éneklést aerobikra. Én fordítva fogom csinálni. Hol énekeltél? Zenekarokban vagy? Tehát, hogy milyen volt? Hogy lesz valaki a romantikban énekesnő? Úgy lesz valaki énekesnő, hogy arra a pályára készül és csak azt tanulja. Tanultál is énekel? Hogyne. Hol? Nádasdi Kálmán zeneművészeti, igen, magánélet. Miért kérdezed meg, hol van, ott van előtted a papír? Mert nem tud olvasni. Ja, igen, meg a hallgatók nem látják, hogy mi van előtte. Ez igaz. Nincs, a hallgatók előtt nincs ott a papír. És a távolugrás, ez mekkora volt? Mekkora a legnagyobb távolság, amit így, amire 3000 zárt. Hát, ha nézted 88-ban az olimpiát, akkor... Ott debütáltam. Nem igaz. Nem igaz. Na 8 évesen nem tudtál. Ja, a papír nem, van előtted. Én tudok olvasni. Neki ott van, ő tud olvasni. Neki ott a papír. Na hallgassunk zenét, jó? Igen. Hallgassunk meg egy nagyon jó számot. Mondjuk egy romantikot. Hát most pont még lehet, hogy később arra is tartani, lehet, hogy az is jön. Ez csúnya volt, fiúk. Na nem igaz. Nem szeretem a romantikot. Én meg a Tom Jones-t. Én meg a lányokat. Sitting home all alone. If you can't come around, now please, please telephone. But don't be. Következnek a hírek. Egyedül élők, reménytelen szerelmesek, magányosok. Figyelem! Minden csütörtökön este 8-tól 11-ig sorsfordítás a Rádió Café 98.6-on. Veszedelmes viszonyok. társkereső műsor. A celebrátorok, Póver Aranka és Z kapitány. Veszedelmes viszonyok. Az egymást kereső párok a Fatmos mulató vacsora meghívását élvezhetik első rendezvújuk alkalmával. Mondj csütörtököt a szerelemnek! Veszedelmes viszonyok minden csütörtökön a Rádió Café 98.6-on. Rádió Café 98.6. We're all alone in the villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you care. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things to be the mostest. When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's our real meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up with a hug and a kiss. Come here, baby. Sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, 'cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this life and the next. While all the cosmic talk, I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please. Motherfucker. Come here, baby. Ooh. You sexy motherfucker.